राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे मुंबई में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान ने गीता बड़े आदर से प्रेम से स्नेह से सुनाई है। उसमें सर्व को यतम बात बताई है। गुह्यात गुह्यतर गुह्यतम राजगुह्यम आदि शब्द कई बार आए हैं, परंतु सर्व को यतम शब्द एक बार ही आया है। सर्वगुह्यतम भूय शृणे परम भज, इतने हम प्रिय माना बक्षामि तो हमने तो बक्षामि ते हितम। तो हित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को विशेष जैसे किसी दिव्या में बंद कर देते हैं वस्तु को, इस तरह से ये शरणागति के दो श्लोक 65 और 66 18वें अध्याय में, तो ये 64वां श्लोक है। सर्वगुह्यतम भूय शृणे परम भज, अत्यंत कोपनीय में बात कहता हूँ और परम वचन कहता हूँ सुनो। तो भूय कहने का तात्पर्य पहले मैंने एक बात कह दी है, 10वें अध्याय में श्लोक परम वचन का, यहाँ भी श्लोक परम वचन का, अब 18वें अध्याय में भी भगवान ने बात ये कही है मध्यभाष्य। तो सर्वगुह्यतम बात में खास बात कहता हूँ, मन मना भव मद भक्तो भव मद यजनशीलो भव मां नमस्को, 4 बात कही। मन मना भव, मेरे में मन वाला हो जा और मेरा भक्त हो जा और मेरा ही पूजन कर और मेरो ही नमस्कार कर, ये 4 बातें कही। तो ये अत्यंत गुप्त बात है, गुप्त नहीं है। गुप्त क्यों है? भगवान के तो प्रेम रखता है स्वास्थ्य कहता हूँ, अनग है अनग इसलिए कहता हूँ, अनु ऐसी बात कही जाए तो दूसरे लोगों पर असर एक बुरा पड़ सकता है, जिनकी भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये अपने तरफ भी कहते अपने लिए। तो ये कहते हैं भगवान केवल अर्जुन के लिए, और अर्जुन है हम संपूर्ण मनुष्यों का प्रतिनिधि। नर और नारायण दो ये अवतार लेकर आए हैं, तो नारायण तो भगवान है, नर मनुष्य है, तो नर स्वरूप तो ही को दियो। भगवान संत कहते हैं कि ये नर का रूप दिया है सबको, मनुष्य है वो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये नर का रूप है। नर मैंने सब मनुष्य जाति बात बताई है, ये मनुष्य का रूप है, ये नर का रूप है, जो नारायण का साक्षात भाई है। ये दोनों तपस्या करते हैं उत्तराखंड में, तो वो रूप है, तो वो अपना प्रतिनिधि है। सब जितने प्राणी है सबका मनुष्य मात्र का प्रतिनिधि है अर्जुन। अर्जुन को कहते हैं कि मैं तेरे को बात कहता हूँ, तेरे हित की बात कहता हूँ, तेरा हित हो जाए। 10वें अध्याय में हित काम ये आकर है, मैं हित की कामना करता हूँ इस वास्ते कहता हूँ। तो ये विशेष बात कही है उसके हित के लिए। हित के लिए कहा कि मन मना भव, मेरे में मन वाला हो जा, तो मेरे में मन वाला हो जाए, मेरे को पुष्टि मिलेगी, मेरे लाभ होगा, मेरे को फायदा होगा, ये बात नहीं है, तेरे फायदा होगा। तो ये गुप्त बात है, हरेक के सामने कहने से उसके मन में आती है कि ये अपनी तरफ खींचते है, अपना ही स्वार्थ है। कारण के मनुष्यों के भीतर स्वार्थ बुद्धि भरी पड़ी है, इस वास्ते भगवान पर भी स्वार्थ का ही आरोप करेंगे। तो सर्व को ये तुम बात कहता हूँ, ये हरे को कहने के नहीं है, खास तेरे को कहता हूँ मैं कि मेरे में मन वाला हो जा, मेरे में मन लगा दो। मैं ही हूँ मन आधत्स्व, बारहवें श्लोक में भी यही कहा, बारहवें अध्याय में, मैं ही हूँ मन आधत्स्व, मैं बुद्धि निवेश है, मन गुरु मेरे में स्थापन कर दे, मेरे में बुद्धि लगा दे। या आठवें कही मय्यर पर तो मनोबुद्धि, बारहवें में कहा मन यत पर मनोबुद्धि, मेरे में मन बुद्धि अर्पण कर दे। तो मन का अर्पण के भगवान का चिंतन हो, बुद्धि का अर्पण के भगवान का निश्चय, मेरे भगवान ही है केवल। तो मेरे में मन वाला हो जा, तो मन वाला होने के लिए उपाय है भगवान के नाम का जप करे और भगवान मेरे हैं, भगवान में मन लगा दो। जप के द्वारा, चिंतन के द्वारा भगवान में मन लगता है, मन संकल्प विकल्प देते भगवान के ही करें, भगवान के ही चिंतन करें। मद भक्तो भव, ये क्या है, ये मैंपन अर्पण करना है, मैं भगवान का हूँ। और मद याजी का अर्थ हुआ है मद यजनशीलो भव, मानो मेरी पूजा ही कर। तो जो काम करते हैं भाइयों बहनों, खास बात है मैं भगवान का हूँ और मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ। आप इतनी कृपा करके और इतनी बात मान लें कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, जो काम करते हो भगवान का करता हूँ। तो भगवान का काम करने से आपके काम में शुद्धि आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। रामायण में आया है कि जब माता कौशल्या भगवान के भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाती है तो पूजा हेत केन स्नाना, माता कौशल्या ने स्नान किया तो स्नान तो सदाई करते थे ही, परंतु भगवान की रसोई बनानी है, भगवान के भोग लगाना है तो माता जी ने स्नान किया। वहाँ पूजा हेतु कीन स्नाना, मानो भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का भोजन बनाता हो तो पवित्र होकर बनाओ। तो पवित्रता ही थी वहां, तो केवल पवित्रता ही थी। परंतु रामलला दूध पीते थे ना, तो दूध पीने से अंग थोड़ा उच्छिष्ट हो जाता है, तो अब सब भगवान के भोग लगाना है, इस बात से स्नान किया और फिर पूजा की सामग्री सब बनाई। तो भगवान का पूजन करता है, भगवान का ही काम करता है, तो उस काम में अशुद्धि नहीं रहती। भगवान के भोग लगाना है, भगवान का काम करना है, साधारण काम उसमें कोई अशुद्धि रह जाए तो कोई विशेष आने की बात नहीं, थोड़ा तो ठीक ही है, परंतु भगवान के ही भोग लगाना है, भगवान के ही अर्पण करना है। तो जितना काम करे वो सब काम भगवान के अर्पण करो, मानो भगवान के लिए ही करता हूँ मैं, केवल भगवान के लिए ही, उनकी प्रसन्नता के लिए ही। उसमें जो कुछ करो, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्, पांचों क्रिया है, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि, पांच क्रिया। तो शरीर के निर्वाह के लिए किया जाए और संसार के सब व्यवहार अपना किया जाए गृहस्थ के लिए, और यज्ञ दान तब जो शास्त्रीय क्रिया किया जाए, ये सब का सब भगवान के लिए करना है। तो भगवान के लिए ऐसा करना है कि स्नान करना हो भगवान के लिए, कपड़ा धोना है भगवान के लिए, कपड़ा पहनना है कोई भगवान के लिए, और रसोई करना है भगवान के लिए, भाई दूसरा काम करे दुकान आदि करे तो भगवान के लिए, और तो क्या करे, भोजन करे वो भगवान के लिए, जल पिए तो भगवान के लिए, कपड़ा पहने तो भगवान के लिए, भूषण पहनो तो ही तुम्हें निवेदित भोजन करे, अरे प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, बहना माताएं कपड़ा पहने तो ही भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान का प्रसाद है। कोई भी नया वस्त्र और नया गहना धारण करना हो तो पहले भगवान के चरणों में समर्पण करना कि महाराज ये आप धारण करो, आपके अर्पण, फिर वो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, कपड़ा पहने तो ही भगवान का प्रसाद, भगवान के भोग लगाया हुआ, जैसे भोजन भोग लगाते हैं ऐसे पट भूषण भी भगवान के अर्पण करें, जल भी पिए तो भगवान के अर्पण करके जल पिए, तो हमारी सब क्रियाएं पवित्र हो जाएगी। घर का काम करे तो ही भगवान का काम करता हूँ मैं, ऐसी भावना उसमें, दुकान का काम करते तो भगवान का, खेती का काम करे तो भगवान का, लेन देन करे तो भगवान का ही काम कर रहे हैं, ऐसे यत करो जो कुछ करता है तो वो कब होगा, मद भक्त, स्वयं मैं भगवान का हूँ। जिस तरह से आपके घर की कन्या जब ब्याह देते हैं तो वह पति की हो जाती है, और वह काम करता है वो पति के नाते ही करती है, सास है तो भी पति के नाते है सास है, ससुर है तो पति के नाते, उनके माँ बाप हैं, इस वास्ते हमारे पूजनीय है, देवर जेठ है तो आदरणीय है, तो हमारे पति देव के भाई हैं, और दूसरी स्त्रियाँ है तो वो भौजाई आदि मेरी है, ननद है, तो ये पति के नाते, सबका सब कुटुंब अपना है पति के नाते। घर पर भिक्षु आवे, ब्राह्मण आवे, साधु आ जाए तो गृहस्थ का धर्म है, हमारे पति के देव का धर्म है, इस वास्ते इनको भोजन देना है, आदर सत्कार करना है, स्वयं अपना कोई संबंध नहीं, अपना किसी से कोई संबंध नहीं, स्वतंत्र संबंध केवल पति का, पति के नाते। इस तरह से भक्त चाहे कि मैं भगवान के नाते ही सबकी सेवा कर रहा हूँ, गाय भैंस पाले तो भी भगवान के लिए ही काम करा, भगवान के लिए ही जावे तो भगवान के लिए ही, जैसे अभी आए चल करके तो भगवान के लिए जा रहे हैं, और यहाँ से जावे तो भगवान के लिए ही, कदम कदम मैं भगवान को याद करी भगवान के लिए जा रहा हूँ, तो जो करो भगवान का ही काम करो, तो मद भक्तो भरो और मद्याजी मेरा पूजन कर, तो सब ये पूजन है भगवान का, सब काम है। अठारह में आया है, स्व कर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानव, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे, जो कुछ करे भगवान का ही पूजन करे, भगवान का ही काम करे, वो सब पूजा ही पूजा है, तो ऐसे करने से उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और नमस्कार होगा तात्पर्य क्या, कि जो परिस्थिति आ जाए सुखदायी और दुखदायी, वो भगवान को नमस्कार करना। नमस्कार में क्या मतलब, सुखदायी दुखदायी से क्या मतलब, कि नमस्कार करता है वो शरण हो जाता है, हमने कोई गुनाह कर दिया, कोई कसूर कर दिया तो उसके नमस्कार करते हैं, उसका अर्थ है कि चाहे आप दंड दो, चाहे माफ करो, चाहे कष्ट दो, मैं वो सब स्वीकार है, मैं तो शरणों में आ पड़ा, तो नमस्कार का अर्थ मैं आपके शरण हो गया, अब जो विधान करो आप मेरे, वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, सभी मेरे को तो भगवान का एक प्रसाद है, सब सही है, सब में प्रसन्नता है, केवल शरण ही नहीं है, प्रसन्नता है। तो ये नमस्कार का अर्थ विधान में संतोष, भगवान का जो विधान आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी मुनाफा आता है, कभी घाटा आता है, कभी बालक का जन्म हो जाता है, कभी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी स्वस्थता आ जाती है, कभी आदर होता है, कभी निरादर होता है, कभी प्रशंसा होती है, कभी निंदा होती है, कभी आदर सत्कार होता है, कभी निरादर तिरस्कार होता है, तो वो भगवान का विधान है, उसमें प्रसन्न रहना कि भगवान ने दिया है। सज्जनों, प्रतिकूलता में भी जो भगवान का विधान कर प्रसन्न होता है, उसके भगवान ऋणी हो जाते हैं, भगवान कर्जदार हो जाते हैं, हनुमान जी महाराज ने अपने आप को अर्पण कर दिया और भगवान के ही काम करते हैं, और उसमें आया है प्रभु का, प्रभु प्रसाद करने के, भगवान का काम करने के, राम काज करने को आतुर, जैसे प्यास लग जाए वो जल पीने के लिए आतुर होता है, भूख लग जाए तो भोजन करने के लिए आतुर होता है, ऐसे प्रभु काज करने के लिए आतुर रहते हैं हनुमान जी। अरे प्रभु चरित्र सुंदर वसिया, तो कातर कहते तो हम भगवान के लिए ही काम करें, तो करें भगवान के लिए, अपने तरफ से करें भगवान के लिए, और आप से आप आ जाए वो भगवान का विधान है, वो प्रसाद है भगवान का। भगवान के जब अन्नकूट प्रसाद करते हैं तो उसमें रसगुल्ला भी, गुलाब जामुन भी, वो भगवान के भोग लगाया हुआ है, और मीठी और करेले का साग भी भगवान का भोग लगाया हुआ है। वहाँ स्वाद दृष्टि नहीं है, वहाँ जीव की प्रसन्नता नहीं है, वहाँ भगवान के प्रसाद की प्रसन्नता है, भगवान का प्रसाद है। तो उसे भगवान का प्रसाद लेकर पाना चाहिए वो सभी। इस तरह से जो विधान होता है, सुख आवे, दुख आवे, संपत्ति आवे, विपत्ति आवे, आफत आ जाए, वो भी भगवान का ही प्रसाद है, भगवान का ही काम है ये। तो भगवान का प्रसाद ये नमस्कार का तात्पर्य है, मांग नमस्कुरु का तात्पर्य, ये भगवान का विधान है, उनमें अपने प्रसन्नता है। एक तो हमारे अनुकूल हो उसमें प्रसन्नता है, एक भगवान की अनुकूल, तो भगवान जो करते हैं उसकी अनुकूल प्रसन्नता है। तो हमारी प्रसन्नता हमें नहीं देनी, हमें भगवान की प्रसन्नता देखना है। तो भगवान के विधान बिना कोई काम होता नहीं हमारे पर, करें अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान की मर्जी से ही होता है। राम काज कीने सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान जो करते हैं वही हमारे पर आता है विधान, कोई उच्च उठ फेर करे ऐसा कोई नहीं है, जो भगवान की तरफ से आया है, इस बात की उसको प्रसन्नता जैसा हो। कड़वा प्रसाद भी भगवान का भोग लगाया, मीठा प्रसाद भगवान भोग लगाया, अनुकूल भी भगवान का, प्रतिकूल भगवान का, जो विधान हो जाए उसमें राजी रहो। तो हनुमान जी महाराज जो काम करते हैं भगवान का करते हैं, उनमें भी जब मन में कुछ आ जाती है कि मैंने किया मैं करता हूँ, तो हनुमान जी महाराज को भी तकलीफ उठानी पड़ी है उसमें। राम काज करबी को आतुर रहते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि लक्ष्मी जी के जो मूर्छा हुई उस समय में क्या किया जाए, तो हनुमान जी ने कहा मैं ले आऊंगा। तो सुषेण वैद्य ने कहा उत्तराखंड में भूमि में वहाँ पर संजीवनी बूटी है, ऐसी लानी है वो, तो वहाँ पर चले प्रभंजन सुत बल भाखी, प्रभंजन सुत हनुमान जी चले तो बल भाखी आता है, मैं इतना बल है मैं अभी ले आता हूँ, ये बल का अभिमान आया, इस बार काल ने भी मिला पहले, उस ठगी में आ गए, उससे बचे। अगर इधर को बूटी का पता नहीं लगता कौन सी है, तो भगवान को याद किए, बूटी देकर आते थे बर्जी बना के द्वारा बाण लगा, तो ये क्या है बल भाखी, अपने में थोड़ा अभिमान आया उसका ये फल हुआ है, और करते हैं भगवान का काम से सिद्धि हुई। ऐसा मैं तो जानू नहीं कर भजन हो पाऊ, मैं तो भजन जानता नहीं, हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य है। जब राम जी के सामने जाता कह रहे महाराज मैं तो भजन जानता ही नहीं हूँ, क्या भजन होता है मैं तो कुछ जानता नहीं, तो सब कुछ जानते हैं भगवान। गीता में भी इस तरह से अर्जुन ने भगवान की विभूति सुने, दसवां अध्याय में विभूति सुने, तो फिर कहा कि महाराज भूया कथा तृप्त तो नास्ती में मृतम, आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है, फिर सुना दो। और भक्त तुम्हारे अशेष है ना, सबकी सब कह दो, जितनी विभूतियां सबकी सब, आनंद बहुत आया उसमें अर्जुन को, तो महाराज विभूतियां सबकी सब कह दो। तो भगवान का आनंद थे कथी श्यामी दिव्या प्राधान्य था, मैं कहूंगा विभूति अपनी प्रधानता से कहूंगा, क्यों महाराज के नास्तंतो विस्तर में, मेरे विस्तार का अंत नहीं है, अंत हो जाए तब कह पूरी की पूरी कह दो, हद हो तो दो, मेरी विभूति हद नहीं है, छह नहीं है इस वास्ते प्रधानता से कहूंगा तो अल्लू सावधान हो गए। ग्यारहवें दसवें देखा ग्यारहवें अध्याय में कहा कि आपका रूप देखना चाहता हूँ दुष्ट मिच्छा में वहां नहीं दिखा तो ये देखा पहला दुष्ट मिच्छा में ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम ईश्वर संबंधी आपका रूप में देखना चाहता हूँ महाराज देखने की मेरे मन में है। मन से ही तत्म मया दृष्ट मिति प्रभो हे प्रभो मेरे से आपका रूप देखा जा सकता है तो दिखाइए आप नहीं दिखाएंगे तो मैं समझूंगा मेरे देखने की मेरे में ताकत नहीं है। दसवें में ये नहीं दसवें तो सब कुछ सब कह दो आत्मान मैं अगर देख सकता हूँ तो महाराज दिखा दीजिए आप और आप नहीं दिखाए तो मैं समझता हूँ मैं पात्र नहीं हूँ मैं नहीं देख सकता हूँ इस वास्ते नहीं दिखाते हैं सिर्फ दर्शी आत्मा भी हूँ अब भी दिखा मेरे रूप दिखाओ तो भगवान के पश्चिमे पार्थ रूपाणी वहां तो कहा पूरी कह दो तो मेरे विष्णु का अंत नहीं है प्रधानता से कहूंगा। अब भगवान कहे तू जब कहता है मैं देख सकता हूँ दिखाइए तो पश्चिम पार्थ रूपाणी तू रूप देखने का रूपाणी रूपों को देखो कई रूप कितने रूप है शतशोता सहस्रश भगवान कहते हैं सैकड़ों हजारों रूप देख मेरा जब नम्रता होकर अर्पण कर देता है तो मैं देख सकता हूँ नहीं भगवान कब देख सकता है ये अभिमान देखने का होगा तो नहीं देख सकेगा मैं देख सकता हूँ नहीं महाराज ये बात आप ही जाने और उसने प्रभु संबोधन दिया कि महाराज नहीं देख सकता हूँ तो शक्ति भी आप ही दीजिए मेरी शक्ति थोड़ी है ऐसी इस वास्ते मैं देख सकता हूँ दिखाइए तो कहते शतशोता सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विन महुनी अदृश्य कुर्वाणी तेने कभी नहीं जाए ऐसे रूप दिखाऊंगा बहुत बहुत बहुत ऐसे दिखा तो अर्जुन देखने लगा ऐसे आगे ऐसे करता है दिखता है नहीं फिर देख देख देख चार बार कहा चार बार कभी दिखा नहीं तो भगवान कहते न तो माम शक्ति से दृष्टु अनेव सचक्षुषा अपनी इन आँखों से चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता तो दिव्यम ददामि ते चक्षु अब मैं तो दिव्य आँख देता हूँ अब देख तो रूप भी भगवान ने धारण किया आँख भी भगवान ने दी जब कह दिया मैं देख सकता हूँ नहीं अपनी सामर्थ्य कुछ नहीं मानता भगवान का सब सामर्थ्य आ जाएगी अब वो भगवान की कृपा से सामर्थ्य आती है। आप ये धन संपत्ति को अपना मानकर अभिमान करते हो ये बहुत बड़ी भारी गलती होती है ये आपका है महाराज सब आपका है जैसे राजा अम्बरीश अपना मानते ही नहीं थे सब राज्य भगवान का है मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ एक सेवक हूँ तुच्छ सेवक एक छोटा सा इस बात आपका काम हो आप कितना ही धन हो कितना ही वैभव हो कितनी संपत्ति हो कितना ही परिवार हो भगवान का है ये मेरे भगवान का है ऐसे मान करो आपको तो आप मस्त हो जाओगे और भक्ति हो जाओगे घर में बैठे बैठे सोते अरे अभिमान किया तुम्हारा हनुमान जी के सामने भी ऐसी बात आ गई आप हम क्या चीज है तो अभिमान नहीं महाराज आपका काम है इस तरह से कोई तरह का अभिमान नहीं तो मन मना भव मद भक्तो भव और मद यजनशीलो भव और मान मुस्कुरु तो मद भक्त खास स्वयं भगवान का हो जाए और मन भगवान को दे दे और चीजें और क्रिया भगवान के वजह से पूजन किया जाए तो चीजों से किया जाए हाथों से किया जाता है तो क्रिया और पदार्थ भगवान के अर्पण कर देना अरे मांग नमस्कार करके भगवानों का जो विधान हो जाए सुखदायी दुखदायी उसमें प्रसन्न रहना ये चार बातें खास खास है चारों का भी उपसंहार किया है माम एकम शरणम व्रज अनन्य शरण मेरे हो जाए रुपयों का शरण नहीं बुद्धि का शरण नहीं ब्राह्मण आदि वर्ण का शरण नहीं साधु हो गए वो संत हो गए ये साधु बने का शरण नहीं सुंदरता का शरण नहीं सामग्री का शरण नहीं अपने अपनी योग्यता का शरण नहीं अपने पद का शरण नहीं अपने शरण भगवान का भी भगवान का हूँ अपना रूप सुंदर रहेगा, हमारा श्रृंगार सुंदर रहेगा, हमारे वैभव, हमारे वस्त्र सुंदर रहेगा, हमारी सजावट सुंदर है, खूब सुंदर करो सब, भगवान की भगवान की भगवान की सब करो, खूब सुंदर से सुंदर सजावट करो, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनो, पर भगवान की भगवान के लिए हमारा नहीं, हम अच्छे हैं। जहाँ अहंकार आया वहाँ गलती हो जाती है। तो निर्मम और निरहंकार ऐसे शांति वाली की स्थिति, निर्मम और निरहंकार, मेरा भी नहीं है और मैं भी ऐसा अहंकार नहीं है, इससे शांति होगी, शांति हो जाएगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, उसकी ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्रह्मी स्थिति है उसकी। तो मय्यर पत मनोबुद्धि और निर्मम और निरहंकार, गीता में बारहवें अध्याय में निर्मो निरहंकार आया है, दूसरे अध्याय में निर्मो निरहंकार आया है, तो कर्मयोग में भक्ति योग में निर्मो निरहंकार है, और ज्ञान में 18वें अध्याय में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम शांत। तो ये भगवान के मैं अपना मेरा अपना भगवान के अर्पण कर दिया, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ और ये सब भगवान की ही है, ऐसे हृदय से मान लेना। मैं तो ये कहता हूँ कि उस वस्तु की धर दो, जो चीजें बस चुपचाप किसी को कहने की जरूरत नहीं, सुना की जरूरत नहीं, जितनी वस्तु में गहना है, कपड़ा है, रुपये है, पैसे है, अनाज पड़ा है, वस्तुएं पड़ी है, मकान पड़ा है, और तो क्या कहे, स्त्री और पुत्र छोरा छोरी पर भी धर दो तुलसी धर, हे भगवान को हो गया हमारा, अपने परिवार भगवान का हो, अपनी कोई चीज ही नहीं रही, तो भगवान राज अनन्य चेता होने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अरे भगवान ने शुरू कहा है, अनन्य चेता सतम मो न सूची से स्मरण करता है तत्म शुल्भ ऐसे भगवान के सुख अर्पण कर दो, भगवान के हैं, आज ही मान लो आज हम भगवान के हो गए, अब सब चीज भगवान की है, मैं भगवान का, मेरा भी भगवान का, अब मैं भी अलग नहीं, मेरा कुछ अलग नहीं है, सब भगवान का है, कितनी मौज की बात है, सब चीज भगवान का प्रसाद हो गया। नारायण नारायण नारायण।